من قدح يقال له الفرق وانا اغتسل من معه manam min ana aghtasilu maahu manam muné mu yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dan sangu cangal farata manam ci ndap lo xamantene al farq lañ koy tuddé al farq nak ndax hadith bobu sufyan moko solo manam sufyan ibn uyayna bokut ak as-sawri rahmatullah alayhima bi nga xamantene mom mo ñom ñaar manam bokut ak sufyan as-sawri rahmatullah bi nga xamne mo solo suñu hadith bi dedet bobu benen bi la manam sufyan ibn uyayna rahmatullah manam moko solo jeeliko ci urwa moy ibn ci hisham bok hisham ibn urwa tam jeeliko ci urwa tam zubair ñom ñaar radiyallahu ta'ala anhuma manam mu daal dikoy jeele ci aisha radiyallahu ta'ala anha sufyan nak bi solo hadith bi rahimahullah ba nopp dafa wax ni al farq moy salasatu asa manam farq mom moy ñetti sa'a sa'a nak 2,75 litres la manam mom moy ñenti mudd lool moy sa'a manam kon lool manam la moy kon mu ne ñetti sa'a nak manam mom moy farak ndap lu mel nonu mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam don sango man ak mom ñu tok di ci sango manam kon loolu nonu manam kon lolu manam and ak kon fofu nonu leral na ne dafa wax ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam mo don sangu après mu ne man ak ma après ñun ñu and comme ni nga xamantene non la Umar radiyallahu ta'ala don wax ak ñeneen ak ñeneen muy manam ak Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene manam ci hadith bi nga xamantene mum mon ñeuk ci babul ghusl min al janaba comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won niki nonu tamit hadith bi nga xamantene mom lañ doon jundi sank ci ne gisoon nañ ko biñu jang babul ghusl min al janaba hadith bobu tamit ya Aisha radiyallahu ta'ala anha waxon manam waxon nañ na la hadith bobu ak hadith bi ko jitu ñoo nuro manam mu melal njaap sangayal farata bu yenenbi sallallahu alaihi wasallam ba nopi dogo wax nak man ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam da melni sangu manam kon ci kaw lolu dañuy xamne ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha bi mi netali hadith bi mu koy netali dafa netali li nga xamantene mom la manam jital dafa ñeekkone jital yenenbi sallallahu alaihi wasallam te lolu mom moy li nga xamantene moy teggine gi nga xamantene mom lañu war amé ci kanamu yenenbi sallallahu alaihi wasallam ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ni ya ayyuhalladhina amanu la taqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim ya ayyuhalladhina amanu e yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu la taqaddimu bu len di jitu bayna yadayillahi ci kanam manam di jitu yalla wa rasuli ak yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci bepp mbir manam lolu motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam dañ ko wara jital ci lepp waru ñoo taxaw ci kanamam waru ñoo nek di jitu ci lolu tamit ay teggin la yo xamantene manam borom xam xam yi ak nitu yalla yi rahmatullahi alaihim wa radiyanhum dañ koy saxal ci digeunte talibi ak serigne yi manam ak borom xam xam yek nitu yalla yi manam dafa am teggin yo xamantene ñom lañu wara amé ci ñom ndax li yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax neena al ulama warasatul anbiya borom xam xam ñoom ñoy ñi nga xamantene ñoo doon yenenti yaalay mu salatu wassalam ya Aisha radiyallahu ta'ala anha neena kuntu nekkon na aqtasilu doon sangu cangal farata anaman wan nabiy yu ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam min ina'in ci ben ndab muy ndab go xamantene waahidin ben la manam kon ndab bi du won ñaar du won ben du won ñett ndab li ben la nekku ñu won rek ci wanab yi kenn ku ci nekk yor sa ndab dedet ñun ñaar ñepp ñoo bokko ndab li nga xamantene mom lañ doon sango waye waxon nañ ne wa li manam mën na nek ñaari mana bu jëk bi mom moy dañ daan sango ci ben ndab bi bo xamantene dañ koy jël yobbu ko manam ya ko ku melni yenenbi sallallahu alayhi wasallam day jël ndab li yobbu dem sango ci bu ci sango fara genn ya Aisha radiyallahu ta'ala ha doga dem lol mom moy manam bu jëk bi waye ñaarelu manam bi moy li nga xamantene mom moy liko gëna deugër moy li nga xamantene mom moy liko gëna sax ndax riwaya bi nek ci sahihu ibn hibban rahimahullah bi nga xamantene mom lañu yaat yaay laat yaay Aisha radiyallahu ta'ala anha ci riwayat ata ibn abi rabah rahimahullah mi nga xamne dañu laaj Aisha radiyallahu ta'ala anha ne ko ndax dagan na ci jëkkeur muy gis awray soxnam niki non ndax dagan na ci jigen manam muy gis awray borom kërëm mu da di netali hadith bi dal ni man ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan nañu sangono ci benal ndax manam lolu day tektale ci anam gu leer ci ne manam kon ne ñom ñaar ñepp ño doon sangondo te kon bu boba lolu manam mom moy ñom ñoko doon defando mu nek sunna ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lo xamantene danaka subhanallah ñi nga xamantene manam lu neew ñoko defé ñu upp ci wajamuna ji subhanallah fat xamuñu ko wala buñ ko xamé faté nañ ko wala buñ ko faté wul tamit duñ ko jëfé loolul xana ñi nga xamné yeurmënd ak yalla def na ci ñoom subhanallah manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon ya aisha radiyallahu ta'ala ha dafa wax ne ñun daan nañ sangono ci bendal ndab wala daan na sango man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bendal ndab mu am tamit benn mbir mo xamantene mat na bayyi xel waxul ne man daan na sangono man ak sama jëkkeer ci bendal ndab andak ne bu waxon baat bobu sax baat bobu don na nek lo xamantene lu jup lay don waye wax ji mu wax ne man ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñum ñoo daan sangondo lolu da fay tek ci le ci anam gu leer ci ne manam daf ko fonk te doonu ko won rek xole beutu jeuker wa da ko don xole beutu ki nga xamantene mom moy yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam biko xole tam beutu kilifa lolu mom motax bok na ci yi nga xamantene manam ay teggil la yo xamantene yelno na ci bepp jigen mu diko def mom moy muy bañ di moy manam moy borom keureum muy bañ di yam rek ci diko tuddé nan ko manam diw sangam manam waye mu koy tuddé tour wo xamantene manam day wone ak kiliftef ak cianga comme ni nga xamantene té lolu adala bo xamantene subhanallah legi wañé ko na deñ na la ilaha illallah andak xolal subhanallah suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa ne wa alfa ya sayyidaha la dal bab manam mu dal di tassek sangam manam mom la tuddé manam mu tuddu bat sang ngir melala ko ki nga xamantene mom moy jëkkeeru ndaw si lolu yep su suñu borom subhanahu wa ta'ala mom moko wax andak ne mu non na wax ne wa alfa ya zawjaha ala al bab mu non dassé tassé na jëkkeeram ci buntu bi mu non nako wax waya sayyidaha la wax sangam mom manam lolu yep day woné manam maggaay li nga xamantene manam fonk gi nga xamantene mom la ci jigeen ñi wara fonk seen jëkkeer yi té non lañ leen wara déggal ci lepp lo xamantene moy yalla neeku ci ak lepp lo xamantene ndigalu borom bi la subhanahu wa ta'ala li kon manam mom moy li nga xamantene mom moy li jaaru waye li nga xamne mom moy musiba bi xew ci suñu jamono mom moy li yépp légui nak nek na lo xamantene danaka dañuy wax ne manam ci passé la bokku légui manam luñuy fateliko rek la ak luñuy wax mu melni ay lebon lipone amon na fi ndanan manam lolou moy li nga xamantene mom mo xew yalla nañu yalla sam te boole ñu ci ñi nga xamantene dañuy saxo ci diine borom bi subhanahu wa ta'ala di sax ci jëfé sunna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di top ci tank ki nga xamantene mom moy ngeen di mindeef salawatu rabbi wa salamu alayhi ak ñi nga xamne ñom ñoy ndono yi moy borom xam xam yi nitu yalla yu sel yi radiyallahu ta'ala anhum ajma'in manam kon ya aisha radiyallahu ta'ala anha neena kuntu nekon na akhsasul di sangu cangayal farata ana man wa rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin ci ben ndap kilana kenn ku ne ci ñun manam baatu kila manam lol kenn ku nek ci ñun lay tekki manam kon ki la na kenn ku nek ci ñun ñi manam kon ndax kul mom moy ñepp wa manam kenn ku ne manam kul ak kila comme li xamantene mom la bu fekenteene nak dañ ko jigeenal kilta lañuy wax manam bu looy nak manam comme ni nga xamantene manam lool la borom bi subhanahu wa ta'ala wax nan wa imma ya bim nan waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna ahaduhuma aw kilahuma wa fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima wa khfid lahumā janaha adh-dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghīra manam sama borom subhanahu wa ta'ala muy wax wajuri mun imma su fekente ne rek yablughanna jotena ahaduhuma kenn ci ñoom aw kilahuma wala wala ñoom ñaar ñepp wala kila lol lay tek manam ñoom ñaar ñepp manam ñun ñaar ñepp wala bok ñoom ñaar ñepp kilahuma fala taqul lahumā bu len wax uffin uff manam mom moy manam moy cim wala uffin moy cim ci wolof wala wala bok waaw wala topul fele bat bob bal manam bat la bo xam ci da arab yi dañ koy wax ngir woné manam ak manam ni ki ñu waxal dañ ko ñaakal fayda manam kon nak bu len wax uff wala tanharu manam bu len wax cim wala tanharhuma te bu len geud waqul lahum te na ngay wax ak ñom na nga len wax qawlan wax jo xamantene karim man du tedd la manam lolu dal li nga xamantene waqfid lahum te na nga waccel ñeel leen ñom ñaar sa ñaari wajuri janah dhulli manam lafu torox tangé min rahmatin ndax yermande waqul te ngay wax di ñaanal di leen ñaanal neel wax naan rabbi yo sa borom irhamhuma yalla nga yeerum leen ñom ñaar kama kem ni nga xamantene rabbayani non lañ ma yare won saxira bima nekké ndaw manam loolu na nga leen ko wax te bu leen ko faté manam loolu kon kilana ñun ñaar ñepp manam kenn ku nekk ci ñun ñaar ñepp li mbir mi dal nako manam mom mo lool manam moy kila manam sa yuñu waxe ak lool rek manam baat bobu buñ ko jofandiko lool lay tek manam moy kenn ku ci nekk att bi nga xamantene wala melo yi nga xamantene mom lañu wara tuddu daf ko melo manam na gogu nak moy damir gi nga xamantene mom mo fi nekk koku day delu ci ñom ñaar ñepp manam mom yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha wala bok dedet manam day delu ci ñom ñaar ñepp manam moy rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak yaay aisha radhiyallahu ta'ala anha manam ci benen riwa manam ci mune junubun dafa amé janaba kenn ku ci nek dafa amé janaba manam junubun nak waxon nañu la bat la bo xamantene manam ni rek lay mel manam du sopexu comme ni nga xamantene non lañ waxe rajulun buñ né benn goor dañ nan junubun dañ nan imra'atun jigen junubun lañuy wax duñ wax junubatun manam bu boba dañ nan imra'atun junubun buñ né rajulani ñaari goor tamit buñ amé janaba dañ nan junubun rajulani junubun manam imra'atani ñaari jigen dañ nan junubun rijalun buñuy wax ay goor dañ nan junubun nisaun ay jigen tamit junubun lañuy wax manam imra'atani manam nisaun wa rijalun tamit junubun lañuy wax lolou comme ni nga xamantene nonu la ko alquran waxe wa in kuntum junuban fatahharu so len amé janaba rek na ngeen lab na ngeen sangu cangayal farata lolou moy li nga xamantene manam mom moy batu alquranul karim te mom moy bat bi nga xamantene moy bi gëna deuguer ci arab donte dañuy wax junubuna wala junubani yoyep dinañu ko wax waye nak lolou manam lolou mu comme niñu waxe adl manam dañuy wax rajulun adlun rajulani adlun rijalun adlun nisaun adlun imra'atun adlun imra'atani adlun lolou yep dañ koy wax niki nonu karam nonu la mel dañ nan rajulun karamun imra'atun karamun imra'atani karamun rajulani karamun rijalun karamun nisaun karam lolou moy li nga xamantene tamit dañ koy wax donte dañuy wax akramuna lolou dañ koy wax niki non lañuy wax al'adaluna lolou def nako wax waye li nga xamantene moy li gëna siwu te gëna dëgër ci lakk arab mom moy baat yoy duñu soppeku comme ni nga xamantene tamit nonu la siwé ci texte ci alquranul karim ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manam légui nak li nga xamantene tamit mom moy li mata bayyi xel moy dafa wax ne takhtalifu fi aydina fi manam suñu ñaar loxo yépp dañ ci doon awonté manam hadith bi li nga xamantene manam mom moy li manam ci gattal dal mu neuf nako teunké li nga xamné mom mo ci aji won ci baati gisoon nañ li ci upp nak gisoon nañ ko ci jotta yi nga manam ci biñu jangon hadith bi waye ayul won ñu fatali lenn ci baati yi nga xamantene mo fi nek ak manam yi nga xamantene mom la amé légui nak li nga xamantene manam mom mo mata bay manam mom moy mas'ala yi nga xamantene ñom ño nek ci suñu hadith bi dañ lay wax né mas'ala bi nga xamantene mom moy bi ci ñëpp moy ki nga xamantene dafa amé janaba dafa ki nga xamantene dafa amé janaba sangay farata daf ko war waye koku lolu gisone nagn ko waye li nga xamantene mom moy li ci gëna li tax ñu indi ko ci suñu buntu bi moy nga xamantene dafa gisee mbeureuk bu paré sété ci mbeureuk bi rek dafa wara sangu cangayal farata waye nak ndax daf koy gaawé wala daf koy yéxé lolu nak da fay aju ci yeneen biir waye li nga xamantene dal mom lañu lolu insha Allah taala dinañ ci ñew ci tekantal waye li nga xamantene mom moy li jitu li nga xamne mom lañu ñëk wara wax fi manam mom moy sangayal farata daf ko war lol mom moy li nga xamantene mom moy li mata bayyi xel comme te cangayal farata yi li nga xamantene mom mo koy waral mom moy set gi nga xamantene mom la set ci deret gi waye du ne manam bu nekk ci bir mbeureuk du sangu cangayal farata ndax sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne yas'alunaka 'anil mahid qul huwa aba fa'tazilu an-nisaa fil mahid hatta yatahurna dar waxna fa idha tataharna manam jigen ni manam fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah mune jigen ni mune jigen ni yas'aluna mune day yas'alunaka danañu la laj anil mahid ci mbiru mbeureuk wa manam qul waxal ne huwa mom jëmmi mbeureuk adal mom sobela fa'tazilu nangen beru an-nisaa jigen ni fil mahid ci place mbeureuk ak jamono mbeureuk yi insha Allah ta'ala lol dinañ ci ñew ci hadith bi nga xamne mo tegu ci suñu hadith bi mune waye na hatta yakhruna mbete ñu daldi laap manam kon mbete ñu daldi set ci mbeureuk bi nga xamantene mom lañu nekk fa idha tataharna su fekente nak laap nañu fatuhu nan ngeen len dikke min haythu amarakumullah fi nga xamantene mom la len yalla digle amna manam mas'ala bi nga xamantene manam mom mo adu ndax jigen gi jeukeram amna droit sey ak mom bu fete ci mbeureug gi lata muy sangu ca ngayal farata lolou dinañ ci ñew insha Allah ci hadith bi nga xamantene tamit mo tegg ci suñu hadith bi lolou maay nak li nga xamne moy li ci gëna deugër insha Allah taala moy li jumhurul ulama wa rahimahumullah te ñom ñoy maliki yeey ak shafi'i yeey ak hanabila rahmatullahi ala aljami' ndax ñom dañu wax ne faaw mu sangu ca ngayal farata ba nopi légi nak wala bok bu fekkentene dafa wara amul ndox mu daldi tim ba nopi li moy li nga xamantene moy li gëna deugar insha Allah dinañu ñew nak ci tekkantal yi ci aju ak wuté ci waram xam xam yi wuté rahimahumullah ak dalil yi nga xamantene ñom lañu manam ñom lañu tektelo ci hadith bi nga xamantene mo tege ci suñu hadith bi waye am manam ne manam aya bobu nonu da fay tektel itam ne jigen ji kon bu fekkentene dafa sek ci lay doga sangu ca ngayal farata amma ca ngayal farata gi nga xamantene nak mom manam mom la jigen ji manam kon jigen munuta sangu ca ngayal farata jo xamantene da fay japp ne farata la ci mom te bu ko deful du manam ne bu ko defé duf ci djuglu ab lat ak set koku non mom munu ko def su fekkentene dafa amé janaba lolu nak ijma la ci borom xam xam yi rahimahumullah rawati na ne manam lolu len nak ci borom xam xam yi wala bokku ëpp ci ñoom dañuy wax ne manam lolu bu ko defé sa dafa def lu haram manam bu jappé ne dafa sangu ca ngayal farata go xamantene daf ci amé laat ci jamono ji nga xamantene mi ngi gis mbeureuk koku bu ko defé da fay manam da fay nek ko xamantene da fay am bakkar niki nonu su fekkentene dafa japp njapp lo xamantene dafa japp ne day set daf koy setal manam dafa day tax ba mu meuna lat lol tamit manam mom boba da fay haram ci mom lol motax manam te ci kaw lolou nak lolou manam ijma la bo xamantene borom xam ko mi rahimahumullah ñom tamit indi nañ ko manam ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy jamono joju dañ koy téré yi nga xamantene mom moy ay julle manam niki nonu moy wor niki nonu dañ koy téré mu dugg ci manam ci jakkay niki nonu dañ koy téré mu laal alquranul karim ak niki nonu dañ koy téré sax mu jang ay alquran waye tekantal amu ci ebir ay tekantal yo xamantene dinañu ñew suñu joggé insha Allah manam ci ñeen fukki la hadith be juroom ñet manam moy 48e hadith bi nga xamne mo nek ci suñu manam mo nek manam ci suñu téré bi té mom moy manam mom moy ginnaw ñetti hadith insha Allah taala ci hadith bi nga xamantene mom lañu ne fofu bu yafi Aisha radhiyallahu ta'ala anha di waxe khinan kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yarantu bi sallallahu alayhi wa sallam nekkona yattaki udan suono dan weru fi hijri ci sama nek wa ana haidun fek man ma amewon mbeureuk fa yaqra'ul qur'an muy jang alquran fof buñ fa yexse insha Allah ta'ala dinañu leral ne ki nga xamanteni mom moy ki gis mbeureuk mom du jang alquran ba pare mu am tekantal yo xamne borom xam xam yi rahimahumullah ta'ala tek nañ ko lol bu boba dinañ ci ñew insha Allah ta'ala ci leral légi nak amma fi nga xamantene manam mom moy hadith bi nga xamantene manam mas'ala fi nga xamantene dal mom manam mom lañu nek manam day mom moy dal ne sanga jigen munuta sangu ca ngayal farata bo xamantene manam niki nonu munuta japp manam lap go xamantene daf koy daganalal manam lu demé nek manam daf koy setal mu djublu ci lolu mom dafa nek lo xamantene manam labum gogou du wer té mbolo ci borom xam xam yi rahmuhumullah wax nañ ne dafa haram comme ni nga xamantene nonu lako mbolo ci borom xam xam yi tokhale ko melne imam an-nawawi rahimahullah ci al-majmu' manam niki nonu tamit manam niki non imam abu ishaq ash-shayrazi rahimahullah mom tamit dafa wax ne dafa haram manam ala kulli hal manam moy lap rek lepp lo xamantene dafa am dafa aju ci labu tok dafa haram ci mom lol moy li nga xamantene moy li gëna deugër ci waxu borom xam xam yi rahimahullah legi nak mod te lol tamit manam danaka manam xawna nek ijma borom xam xam yi rahimahullah ta'ala manam legi bu boba mu dadi def benen mas'ala manam mom moy tay su fekkentene nak ndax mën na sangu ca ngayal farata wala mu japp lo xamantene manam nak djublu wu ci denc set waaw def ci djublu manam yor laat go xamantene daw dakoy préserver wala mu nek lo xamantene daf ko sopp manam bu boba dañ na la waaw lool moy li nga xamantene mom moy li gën te lool moy li nga xamantene mom la hadith yi tek tele te lool manam danaka tamit manam gisugunu wala bok xamuñu borom xam xam bo xamantene wax na ni lolu manu tane rawati na ndax ndax li nga xamantene mom moy tektelo gi borom xam xam yi tektelo ci bobu mas'ala rahimahumullah moy hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anha bi nek ci sahih sahih imam al-bukhari ya sahih imam muslim rahmatullahi alayhima nga xamne yenen wala bok sahih imam al-bukhari bok rahimahullah bi nga xamantene ya aisha radhiyallahu anha neena dañu nekkon dañu gison mbeureuk manam manam dañu demon acc ci hajjatul wada ñu and ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam hatta idha kunna bi sarf biñu deme ba sarf rek neena fofu nak fa ahidu ma dal di commencé gis sama mbeur neena may commencé joy neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dal ni ma danni dal ma malaki ana fisti inna zalika shay'un katabahu Allah ala banati adam walna lan mo la dal mbaadu da nga gis sama mbeur ay way li de manam mbir la mo xamantene nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne ko li de mbir la mo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala bur yalla moko dogal ci bana ci doomu adamay jigen ni muné ko nak muné demal muné iqtasibi nga sangu muné nak wa wasna'i ma yasna'u al-hajj ghayra annaka la tatifi bil bayt manam muneko demal nga sangu nga radi dem nak nga def lepp lo xamantene ki nga xamantene mom moy ki acc daf koy def sauf ko rek lan mune sauf ko do tawat li nga xamantene mom moy kaaba gi kon lolu da fay tektale ne kon jigen joju manam sangay gogu subhanallah pourtant du dindi li nga xamantene mom moy lab djublu wu ci lol waye li nga xamantene mom la ci djublu manam mom moy lab manam dindi manam nek ci protection borom subhanahu wa ta'ala manam nek tamit ci manam melni ki nga xamantene dafa amé janaba ba para dal di japp ki amé janaba ba para japp xamnañ ni njapp lolou manam nekul lo xamantene da fay dindi janaba bi lolou ñepp xamnañ ko waye nak li nga xamantene manam du téré tamit ñu mën ko melale ni ki ba tay dafa amé janaba ndax li nga xamne mom moy dindi janaba bi manam ci njapp lolou masalan mënu ci jull li nga xamne mom moy dindi janaba bi mom moy musangu cangayal faraka niki nonu fi tamit cangay gogu jigen joju di sango fi niki nonu cangay gogu nga xamne niki nonu japp gogu nga xamne mom la jigen joju mëna japp lolou manam lolou rek lay tek tele bu woba dina ci mëna def li nga xamne mom la ci wa addi def niki nonu dina ci mëna sikkar waye duf ci dul mëna julli li moy li nga xamantene mom la borom yi xam xam yi wax imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala tokhol ko ci borom xam xam yi rahimahumullah ci al-majmu' bi sharh al-muhadhab imam abu ishaq ash-shayrazi rahimahullah li kon da fay tektale itam ci benen mbir manam li kon lolou manam day tektale ci li tax cheikhuna ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu wax ne bu fekente ne jigen ñi dafa gisee mbeureugam manam tamit manam meuf nako tanulo muy sikkar ñu ne kon bu boba nu muy def ñu ne ko day japp waya japp gogu du ci meuna julli bu boba mu tok munna sikkar munna werdam munna wazifam sauf ko benn mbir la dul def manam mom moy du jang jawharatul kamal ndax jawharatul kamal ken munu ko jang fek ami wolo lab go xamantene labu farata la comme ni nga xamantene tawaf bi munu ko def su fekente ne lab gi lab amulo lab gi nga xamantene mom moy labu farata manam moy labu ndox mune fucce jange li nga xamantene moy jawharatul kamal itam labu ndox munoko ci labu manam labu souf munoko ci defé lolou manam moy li nga xamantene manam ndax lan ndax bu fekenteene dafa am ko laaj ne waw yeen mom li ngeen def manam dafa wouté qiyas ndax li nga xamantene moy liñu xam moy tawaf ak julli farata xam ngeen ni mo gëna for boba dañ nan la waw lolou di deugul mom sallaw lolou gëna for ñu ne waw kon boba ana la mom motax ngeen da di wax ne da ngeen di bayyi da ngeen di lay mën nga ci bañu ti lay mën nga ci manam mëno tim di jang jawharatu kamal mëno tim di jang li nga xamantene mom moy fatihatul manam mom moy fatihatul kitab bi niyyatul bismillahir azam niki nonu mëno tim ngir jang turu yalla bi gëna mag moy ismullahir azam ci kuko yalla xamal manam niki nonu tamit mëno tim ngir mëna jang fatih manam salatu fatih bi neti manam bi martabati zahirati wal batina ana lan mom motax mëno ko def booba dañ nan la waw kay lolo li tax manam moy yoyu xam nañ ni duñu farata sharia kon booba teggin ngir mën nañ lolo ci buntu teggin rek la kon nak ci buntu teggin la te li nga xamantene mom lañu xam mom moy teggin gi dafa wara mat bokul julli mom dafa nek lo xamantene dula tegge ko abadan lol mom moy li nga xamantene mom motax waye legui nak ala kulli hal lol ñun waxu ñu ne force la da ngeen koy def yoy rek deja du force deja manam legui kon comme que du force deja da nga wara jang jeewu rasul kamal ken waxu lo force la lolou ñun ñepp xam nañ ko te amna lo xamantene mën nako remplacer te mom moy ñaar fukki salatu fatihi lolou bañ ko xamé kon ci lañuy xamé ni manam restriction bi nga xamantene mom lañ ci def lolou moy ci walu zahir manam mom moy restriction bobu ñu ci def lolou yanu manala ndax teggine gi ñu bëgg manam nit ki manam diko tam ci digëntéem ak buy sikkar boromum subhanahu wa ta'ala rawati na yenn sikkar yu for yi loolu mom moy ben waye amna benen yeneeni mbir yo xamantene loolu ci walu batin la aju lu déme nek masalan manam ci hadara bi nga xamantene mom lañu teggé jëw haratul kamal mom moy hadaratul jalal loolu mom moy li nga xamantene mom lañ ko teggé té loolu képp ko xamantene am nga luñu tuut luñu wax zawqu manam ab bur bu ndaw ci luñuy wax manam ak spiritualité rek bi nga xamné li subhanallah li jawharatul kamal bi boko jangé wala nga dégg ko ñu jang ko sa xol dana yuuxu né oh li day mom bokku la gi ma da dégg fi li wax la jo xamantene bokku tek li nga xamantene mom la daan ya nga dégg lool nak da fay tek lene manam wax joju nga xamné mom la cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala anhu wa niki non manam lool manam wax la jo xamantene lu yanu manala ala kulli hal li nga xamantene dal lañ ci namone mom moy jigen ji mom meuna zikar te meuna manam japp meuna sangu ca ngayal farata su fekente ni djublu wu ci mu nek lo xamne day yekiti tojam niki nonu xamna ni lolou du manam yekiti li nga xamantene mom moy tojam te lolou du ko labal lolou day waye dafa nek lo xamantene dañ koy sop comme ni nga xamantene nonu la hasan al basri rahimahullahu ta'ala ak yenen ci salaf yi rahimahumullah doon wax nan masalan tay su fekente ni jigen ji dafa gis ay mbeureugam sop nañ bu waxtu julli bu jot joté niki non lool moy mazhabu hanafiyye rahimahumullah ne manam jigen ji sop nañ su fekente ne dafa gis mbeureugam manam bu heureu julli joté mu japp dadi tok ci kanamu julli kay manam ngir baña faté julli manam ngir sikkar bi sax ci mom kon subhanallah wax joju da fay manam donte amul dalil ci waxu yenenbi sallallahu alaihi wasallam.